الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. الله رب العزت پډیرو نعمتونو کې یو عظیم نعمت، او ډیرو احساناتو کې یو عظیم احسان، او ډیرو رحمتونو کې یو عظیم رحمت، هغه آخري پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې دې امت پر خاص کړ. زګه چې الله رب العزت تا دا امت خپل علم کې ډیر نږدې او ډیر افضل د ټول امتونو نه چې حدیث کې راغلی چې اویا امتونو او تاسو باغی کې آخري نمبر 70 یې، نمبر 70 او یا یم نور نشته امتونه خلاص وس. چې دا امت و ته خوږ او دا ته محبوب دې له ټول خپل علم کې چاغتا سډیر زیات بهتر ښکارې دو هغه ولا خاص کړو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې په ټولو انبیاءو کې الله تعالی محبوب وو، عظیم مته راولي، او قران عظیم الشان چې ټولو آسماني کتابونو کې بہتر ہو، مجھے امت تے نازل کو درسی قبلہ پخاو بدلی درا بدلی دا مجھے اللہ تکم قبلہ دی را غورا و ناغی دی امت لخاص کرا چنور قبلی و نئی بس داوی تر قیامت پور رسول کے لئے نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ہو، چې الله رب العزت دې امت پورې خاص کړ. اگر چې پخوانو انبیاءو او امتونو دا ارمان کړو چې کاش چې آخري امت مونږ شوې چل رب العزت با آخري امت پیدا کړي چې او ته ټولو نن نږدې دي ماریو امت ویلو چې کا مونږ شوې نو خبرې هر پیغمبر ویلو کاغذ ما امت شنو خبای د نور ذکر خون دراغلی او د موسی علی السلام ذکر راغلی سورته اعراف کې چې وکاله په تورات کې د دې امت صفات د دې امت درجات مرتبه ولیدې سوال کو دعای کول نو دقه پکې وی چې وخت بلنا فی هذه الدنيا حسنه یا لم له په دې دنیا کې هغه مرتبه راکې چې تا یو امت له ورکلې دا چې هغه مونږ ته حاصل شي دا به زمونږ لپاره ډېر د فخر خبرې اللہ رب العزت سو وقت پس جواب راولی گو چی فسا اکتبوها للذین یتقونا والذین هم آیاتنا بی آیاتنا یومنونا الذین یوتیوتون الزکاة دا خوبا اغی امت لورکوما چی داغی دا صفات تی چی باغی کی تقوی دا زن بچ کئی دا شرک نا باغی کی صفائی دا اخپل معلوم پاکی پا زکاة سرا اخپل نفسم پاکی دا چی دا چا صفات تی نو اغیل با دا مرتبہ ورکو ما دا ما اغیل مقرر کلی دا آخری صفت ادا ذکر کو چه الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی دادا آغا چه مرتبه دا چه غیب تابداری کی دادا سیو پیغمبر رسول دے نبی دے امی دے ادی پخپلو کتابونو کی دادا صفت او نمو ریدلے دے کرن بیدا او صفات شروع کری نو دوانا خبری وشوی یو خدا غی مرتبی نسبت اللہ دی امت تاو کجدا ما دیر لکلی دا او بای امت پدیبان دی یاد کو چدیبا دا غی نبی تابداری کئی داغه به امتی اخری خان دا نه چې بدی کې څوک رااله نو به ټول امتی هغه ته به دا مرتبه حاصل نه دی امت کې خو يهوديان راغلي وو په دې وخت کې د سوارامو ډیر قومونه چې دې د امت زمانه ته پاتې شوې دي کنه باقي په امت کې نشي شمارلې زګاری کې اتباع در رسول نشتا الله ویلي چې اتبعون الرسول دی به دا پیغمبر تابعداري کوي نو هغه به تدا مرتبه حاصلي او بیا هم الله رب العزت موسیٰ علیہ السلام خبرہ ارمانم پزیکو دانا چنگنی ابلکل محروم شو ذکر پسې بیا ویلو چې من قوم موسی امته یادون بالحق وبه عادلون. د موسی علی السلام په قوم کې هم داسې خلق راغی دې امت کې مرګري شو، دې پیغمبر سره مرګري شو، او د دې امت کار یې په لاس کې واغستو. یهدون بالحق دې امت کار څه دی؟ خلقو ته حق رسول او به عادلون او په حق باندې خپل ځان برابرول در دی. نو دا اغی یهود و نسواراو نسمر خلق دی امت تراغی، نو بس اغام دا موسیٰ علیہ السلام خلق و قوم و ادی امت کی شامل شو مرتبه امنتا. فاللہ رب العزت و تا جواب دا سور کچنا ولی اغاقو مستغنی بادشاہ دی خبر اکی کسو خبری کوشا دی خبر اکی دی. موسیٰ علیہ السلام دیری خبری وی نو دیمیو خبر و بلا خبر ایغا چکلا کوئی تور تلالو ازان سر مشران بوتلو چې مشرانو وی چې مونږه دا یقین ناراضه چې دا تا کوم کتاب راولې د کوی تور نه دا د الله کتاب دی دا نه مړو نه لاره بولې زت بویلی چې مشران ته نه خاص چونکا اوزان سره راولا خیر دا حق د پاره ارسه کول پکاري کدي پیغمبران نه دي خوزبا تخپل خبر واورو مکنه او یا کسانه مشران بنی اسرائیلو نا وانولو اوزان سرائی بوتلو. نو کلی چه اللہ نا بلعزت خبری کولی ادی یوری دی اپو ایدوم چه داد اللہ کلام دی ځکه د مخلوق او د الله د کلام یانس کډیر پراخي. نو زمي او سوال وکم موسی عليه السلام ته وی چې خبرې خومنګ واورې دي چې زموږ مونږ الله په خپل سترګو نذیرې زلې مخامخ نو چې زمونږه سفرانه ماتي اللہ رب العزت اغازے کی اونی والے عمر کے پیراوستو چی دی لے گو خوانوار کو دا پریشاہ بنی اسرائیل چیو نعمت والے وار کی یو سوال قبول کی نبل سوال کی سبر نکی نمڑی اکڑا او یا کسان اللہ تمرکس دے نی توری تا جتو نی ٹوپک تا جتو ایس تن ہمارے کے والے تکانی وچکڑا ولی اللہ لفار کسم چلوار دکر نواز مرشو موسیٰ علیہ السلام یہ واضح پاتشو نفر یادیو کوئی یا اللہ دا وقت مناسب نو کدی تا هلاکونه او عذاب دې پیراوسته نو د دین مخ کې د عذاب وختونه تیر شوی دي. یو هغه وختو چې کله دې ما روان کړیو د فرعون غرق شو مونږ لاړو پورې واتو دولس لارې دریاب کې جوړې شوې مونږ روانو په لارې باندې د دې پیسې بلالم دی وکنه فلار وچوونو یو قوم یولی د چاغی خپل بوتان جوړ کړی د واگانو په شکل اډیر په شوق وته پراته دي بدی بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام نو مطالبه وکړه چې موسی جعل لنا الهن کما لهم الها اے موسی علیہ السلام مونږ له داسې خدای وګورا مونږ غوسوینو نه چې ته الله اسمانو نو کې دې بارش کې دې چې خوا کې داسې وګور دې ته څنګه په شوق لګیا دې عبادت کوي مونگ لهم دا سی پکار دی نزق وقت داغی دا علاکتو خوا چی دا اللہ دی احساناتو تاو گو رہے چی دا ظالم نے اخلاص کلے چی قسمہ قسم ظلمونے دربان دکلیو بچی بید اللہ قتلولو تاسو بوتا کاتو حواس ام نشر سے دے نو دا وخت دی علاک نکلو نو یا الله هغه وخت زکا چې ما باندې بوم سه اعتراض نو اوس چې زه واپس لړ شم خلق بوي چې مشران دې زه تکلو څه وکړو او بل هغه وخت چې کله زه راغلم کوئی تور تا پړم بيزل او بنی اسرائیل تا سامیرس خی جوړ کو او داس تاسو خدای دې وګوره تو پونه وی اوازونه کوي هاذا الهکم و اله موسی دې ټول په عبادت پرې واته په یو زرو کسانو کې ګوره کو شپه ګوزره پاتې شوی کنه باطل خدا څه شي نه دې کنه غوسه مسئله ده مه الله قواخذ دي د علاقاتو ما تبارو چا غوتن نه نیوا زه خالته ما په ماړو چا راپورټ نشو کولی زه غالته کې زما د اسخط پروت چې دې کوی تور کې دي په دې وخت باندې مه الله اوس چې دلور شم خدای ډیر لوی حادثه جوړه شو نو فاحیاهم به الله جوان ذکرون در دی پوجی باندې تعالو او موسی علیہ السلام چې کله اول ځل راغلو اول ځل او د الله کلام یې اوریدوم نو سم ریخ کو ډیر شوق او محبت پیدا شو د الله په کلام کې هډیر اثر دی کنه چې د الله د ذات ناراضی نه وي تازه ته وې یوهي وسمره اثر اې دې مونږ سره په دې کاغذونو کې لیکلې ده خاتونه خاتونه دي ښه اجه ده باندې د خلې نه اور نو اثر کوي په انسان نو یې رچ ده الله ده موسی عليه السلام باندې ډیر اثر وکړو نو موسی عليه السلام هم ټینګ نشو مطالبه وکړه چې رب ارینی انظر الیکا اے رب یو ځل راته ځان وخیخه یو ځل تا تا وګورم چې دا وستا کلام دی نو چې تبلا څنګه ذکر روایت کې راځي چې دا پس پرلی کې کله اسمان ګرړی کیو د تندر یری داس ګلاس دقه سه او بیا موی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویچ ما دیر کم کڑے دے دا خو پا اغا زیرو میٹر کیو دکا چه ما تا پتر چه کمالو کٹی سپیٹ ورکولی نو تو بیان حلاک شیو ما تا تا بلکل پا اغا زیرو نمبر باندی تا سر خبر یوکڑی چې هغه دا وی چې رب خبرې مې واورې دي کلام مې واورې دم ولیکن اوس دا تاسو کوم سوال کوم دا مې ارمان دی چې انظر الیکا چې په دې دنیا کې تاسو ګورم الله رب العزت طرف نه جواب راوي چلن ترانی ته چرمان شلی دي چرمان شلی بیا موسی علی السلام خپاش کړ چر سوال کومه نه قبلی نو مطالبه کومه تایغه جواب راځي په نفی کې چلن ترانی و جواب کډیر کمالو مونتت نډیر واټه پیدا را ورسیدا ولې قران الله عزیز پر را لېګلې چې تدبر کوا سوچ کوا نو مونږه به سوچ به بس کې کې په دې الفاظو کې دا الفاظ دا سې علم نه ډک دي چې کومور غوړي دا الفاظ چې علماء سوچ کو چې لن ترانی او هو کار شو خواجه دې ولي موسی عليه السلام ته وی چې ته ما نشیلې دې دا سيو نوې چې زجا ته ځان نه خېما زجا ته خپل ذات نه خېما بیا وګرانو مونږ ټول وحبو او دې وی چې ته ما نشیلې دې نو کار سم شو چلانه بول عزت خپل دیدن من نه دا کړی زمونږه مذهب ته د سنت او جماعت چلا بوینو ان شاء الله جنتونو کې هغه د ټولو نړۍ نعمت دی ځکه قران ویلي سورۃ قیامت کې وجوه یوم اذن ناظره دیر مخونه با په قیامت کې تر او تازه خوشاله ولي الى ربها ناظره پر رب ته وګوري تاسو صحابه خبر طرف ته خپل نظر زغلو نظر به زغلو راغي دې ته فکر لاړو چې نبی له اسلام ته وي چا خو به یو قوم نه وي یو کلی به نه وي یو خار بنی ټوله دنیا نو ټینګ دي چې مسلمانان به پکې ډیر کمی 5% به کنا خو بیا هم ډیره دنیا وای نو اوس چې دا څه زوب د دنیا یو مشر او صدر راشي او دا غځه ناس دی په کورسه نو ارسو کې خو نشي لیدل چې کوم وته چا پیر نږدې ولاړی هغه یې ویني او ارستو اجازان ستولی شی کل پا پنجو دریگی او کل پا سو دریگی اوی نینا او صحابو دا سوالو که پیغمبر تاوی چیزا خو بڑی رگ رانه نبی علیہ السلام ورطوی چیز سال اللہ کتا نرا کزیگی وی حل تو زامونا فی رویت القمر لیلۃ البدر ودارا توایا چکلا سپوږمۍ د سوار لسمی اټوله دنیا وته ګوري نو تکلیف مومي نا کوسو ګلاس د نوم وته ګوري کناس د نوم وته ګوري په یو بل له سپوږی نشتا نو داسې بخپل رب وینه لکه سوار لسمی سپوږمۍ ته چې ګوري حدیث تفصیل کو هغه وهم لري کو هغه شک او شوبې دړونو نه لري کړه د پیغمبر الفاظ نه نو پتا ولګه دا آیات کې علماوی چې دا زموږ دلیل دی زام چلن ترانی چلاوي تمام نشي لري تاکي طاقت نشتا ته د دې دنیا باندې د دې دنیا بدن دې دې د دې دنیا نظر دې دې او دې نظر کې دا طاقت نشته چې الله وویني خبر آسان شو کنه چې خبره په موسی عليه السلام ورواړو دا چې زما طرفه ګور دا غا نشته ته وخت پکېږي نه او تا کې طاقت نشته نو زوس چلو نو بیا هم الله رب العزت رستو آیاتونو کې موسیٰ علیہ السلام رضا کئی خواه ولی سالی چه مراور خو نو خیر ارمانی پورا نشو نو توی چی یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی یا موسیٰ علیہ السلام ما خدا سے مرتبی بل چالا ندی ورکلی تما ورکلی پا خلقو کے پا خپل رسالت سرا چی پیغمبر میں گردو لے تما ورکلی پا خلقو کے چتا سر میں خبری اکلی اما چا سر خبری ندی کلی نی اکلی اخری پیغمبر خونے آدو اقلا نو آغا وقی آدی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مخ کی سمرم بیا تیر شوی دی نو یو تن پکی اللہ سرا دا سی خبری ندی کلی چی صرف پردہ قدری انور ڈارک دا یواز موسیٰ علیہ السلام سر کلی او اخری پیغمبر سر خود کلی دا خودیر مرتبی دی نو بل چې تله او سدرۃ المنتہا کې نام دقه سید موسی علیہ السلام باندې کارو چې لیدینا او خبرې کړي نو ته وی چې بس دا مرتبه ده لډیره ده کنه خان بس په دې باندې صبر او خیر دی علی دو ته انتظار کوا قیامت کې بیا زاد انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چلا دنیا ترا لیگلیو دے کارون لیکن دمر روی نعمت پا بل امت باندے اللہ ندے کڑے ند موسیٰ علیہ السلام پا امت او ند بل پا امت چی سمرے پا دے امت باندے کڑے دے ذکوی قیامت کی با انبیاء راضی او هر یو سره ورستو خپل امت را روان په داسې ترتیب لګه دنیا کې چراغلی وي داسې پیغمبران به پکې عمره شي چې ورستو وسوکني ورپسې یوازې ور روان لوط علیه السلام الیاس علیه السلام الیسع علیه السلام ډیرو چې هغه سره چې مرګرته نه وکړي خو هغه خپل خبره ادا کړه خپل حق ادا کړ نو چې اخیری وخت شي ډیره غاڼه وحکار شي ډیر رش په نبی علیہ السلام به وی چې دا زما امت ته ګوره وته ملائک به وی نه ته پارام کینه ستا امت دانه دي چغراشی نابد موسیٰ علیہ السلام امتی نور پسی بدا امتی نب چی دیراشی نابد موسیٰ علیہ السلام امت بہت ادا سخکاری لکا اڑو کمال گا دا بھئی اللہ والا کسرتم ورکڑ دے اللہ والا نوری مرتبیم دیر ورکڑی دی و افسوس دا دے چ امت ځان نه نه خبر امت په خپل قدر نه پوي او غړي را سانو الله تاسو نه کړی وای چې ګوري تاسو د نجات او تاسو د کامیابی صرف یو عمل له چې دې پیغمبر تابعداري وکم بس نور څه ده نه غواړم زما رضا زما محبت هغه ټول دې پیغمبر په تابعداري کې دي چا چې دې تابعداري وکړه الله یې رضا شوما هغه باندې رضا شوما اگر بنده باندې بخپل خصوصی انعام کوما مجھے دا دی پیغمبر تابیداری اکڑا دا پی اللہ لازم کری دی نو سڑی ری خبری خون دی نو نبی علیہ السلام چبا ہر کار کاؤ نو صحابہ کرام و طبع مخ کے اعلانو کاؤ چې وا بل بل مګوره ما ته ګوره دا دې د پاره چې زما د سنت دی ویني او ایر نشي خطا نشي ځکه دې هر څو په دې سنت کې دي کنه ها روجې میاشوا نبی علیہ السلام مکی تراتو عمرې ده نو یو مقام دی چې هغه تراو رسیدو ذل حلیفہ او ته یې هغه نه بنیت تاړه وی کنه یا دا هغه نمخ کې عثمان مقام دی هغه لرالو یا شریف د یو ځای دی پکې نبی علیہ السلام هم کو سیاغی ته وی چکو سیل اگر دمکو نو یوتن تیوی چی دا گلاس را ڈکا گلاس را ڈکا ناو صحابو تایی ساری اوچت کدا سی بیما تا گو رای نو گلاس را اسکا نو قرآن کی خوراقلیو جب من کان منکم مریضاً او علا سفرن فعدتم من ایام اخر پروجہ کی مسافر او مریض تا اجازت تے نو کوئی خوالی نو بیاروس شمار بہتا معلومی کا نخوا لابا خام خاکی لیکی بے پا دیوال چیز ما دور روجی ما نپاتا شو بیاو پا کی شک نہیں ولی اغوی چی دی خواست دخلی په خبره دومره عمل نه کوي ورګه چې داسې وته په عمل کې وخې مخه ارزي وژنه اته ما زده چې مونږ پیغمبر تابعداري کوو داغه په قول کې هم کو چې سوم تھیوري دي دي داغه په پهل کې هم کو چې سیکړي دي دا اصل تابعداري ده اوس کو وینو نه مونږه لیکن اگر سمون تمخی تپرات دی کنا چا وسکلی دی صحاباو دق قشانو خوا نبی پر خودو پیغمبر پاک بک سو عمل کونو بس اگیو پی بیا بلو رض عمل کون دا غوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چیز حضرت عمر زیو ناغنا یو بل صحابی تپوس کی چیرا تی او سو کارو نا کئے چدا خما بل سوک ندی لی دلی چاوی لگ او تی کئی ویسو بیو خو جتراشی او تواف کئے نرکن یمانی خکلے رکن یمانی حجر اسود چکم زیک دے نو داغی مخی تا رکن یمانی وی او بل لاغی شا تا دنو آغی تا رکن شامی وی نو اتداخ کلے نور نا بلو بی بلو دادا چی ستا چپلی و ستا پیزار دکچا سرمنی نئی ویخت میں اخت پی نئی اغی کی تو تواف کئے آوے بلا یہ بلا دا چی خلق دا حج دا پارکلا نیت تلینو پاتم روز باندی دا اختر کنا پاتم روز باندی نیتو نو تلی بیا نهم عرفی بیا لسم اختر اوی تو چی میاش روخی جی ناغ وقت احرام تلی ناغو طویقا ایک ما نبی علیہ السلام پا دسترگو نوی لی دلیں چدا رکنی امانی اخکولاو نما بنو اخکول کرے کما نبی علیہ السلام نوی لی دلیں چا غدغسی پیزار پخکو کرے او کچا سرمن او اختپی نو اکثر باقی با اختو کنا آگ کار دسو پلی تیا پا گنشتا ایمد ما کار سوچی ما داو ما غلی دلو چی او کما نبی علیہ السلام نوی لی دلی چاگا دو اختر دشمیاش که دلی دو سرا نیت تللی او لبی که ویلیو نما ما بس ما سکار زخو آغا تا گورم چی آغا سکلی دنو کنا نو صحابا و دا پیغمبر عمل نده پریخی انتی نا خطا شوی ده نتی نا ایر شوی ده بس اکا دا چانا بجر تا ایر شنو تا پوس بے کاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چې حجر اسود ته ودریدو مساکو یې یا خپلو یې نو دی وی کنه چې والله انک حجر لا تنفع ولا تضر قسم په خدای چې ګټه یې تا کې سنشتا نو چې نه پور کول شي نه ضرر وزدي ولې خپلو ما ولولا انی رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلک ما قبلتک ابدا کما نبی علیہ السلام نوی دې دلې چې ته خپل ولین ما بچرم نه خپل کړ مونږ دا او سنت کړ پسې ګرځو مونږ غټه سکو لرګې سکو زمونږ دا د سنت سره کار دی. دومره برکتی سنت دي دومره یې چې په بازار کې جنگو رومبے نو زبیر ابن عوام زیر روی مال تاو کڑیو نو چه جبریل را گئے میکائیل را گئے ملیک را گئے ٹول زیر تاو کڑیو چه نبی علیہ السلام مجھے تپوس کی چه کدی زیرو کدا گئی چه مونگے ہم تاو اگوی نا مونگا زبیر رولی دو زبیر ہو چاګه زیړ مې مال تا وکړم ډېر خوان دی وسره کو یخ دا صحابه شان او زبیر د نبی له سلام د پپو زیو د نبی له سلام پپو وا صفیه د ابو طالب خور وا هغه تر وکړه هغه په عوام وا دوا نو زبیر څنګه پیدا شو لومبه زبیر ابن عوام ویده دول سکالو او مکہ کی چا اعلانو کو چپلانی دے کی نبی علیہ السلام را گیر کڑے دے سزائیات کو نوی دتور راواغستا و پاس سور شو نوی خلقو خاندلوار پولی چه داوڑو کسا کئی و دی تورا باندلی خوب نشی چه تاوی الارو رسیدو نبی علیہ السلام والا مخیل را را ری اگو تاوی سکے بیر دا سی آوازو شما که کی ستا پا حق کی چه کافر را گیر کردیم نوی تا بسو کولو اگه مور سر گپ شب ده وی تا بسو کولو وی بس تا بلی دلیوی کنا نو ایتا خو چه تورا در پس راخ کهیشی چه روانی اگه وی وی ده خلقو پا ما گمان نشتا چه ده گزار کولشی نو دو بولا خوالا تلیو ما چه لکا ده چه تورا پا کاری نو رام وڑا کنا اگه نور تا تا خو زمان لاس معلوم ده کنا تو اگه وقت وڑو کنا دولو سکال سوکن نویما پکې دوه درې کوتره کړې وو بیا کار سکی دو نو یې دغه وخت کې د نبی له سلام د خلی مبارک نو خاطو چې لكل نبی حواری وحواری الزبير د هر پیغمبر د پاره پارٹی بنی ازما پارٹی بن زبير دې ته ګورو ته دې لا په دې وخت کې اجه دې لويشن بیا وسته اچھے لویشو نسام لویشو کنوئی چھ پاس بسورو نخپی بے پس مکہ لگے دے دمرا دنگ باڑی والا اللہ ورکڑی ہوگا نا او پہار جنگ کی با مخ کی و بدر کی و حد کی او نوسے بیا خبر کئی چھ مونگ بکلا اگر چاپی کولنو پدی وګکه یو غارو ادی پله پدی ملاکه یو غارو ایمو په پکی کوتی والداس کې بیا غنه چاته پوسوکو ولی جدا ودا یو گزار را باندې په بدر کې شوو ابل په جنگ موتا کې یرموک کې دا یو خامخا چه و بنده داسی چه هر وقت میدان جنگ کی اولاری کنا دا اغی کار دا پیغمبر سر داو دو کلا چه رستو خلق راگن دمرنا شکر چه قرآن وی چه فمن کفر بعد ذالک چه چه ناشکری اکلا دا خلافت پتن ختم شیم دا عدل و انصاب بروک شی دا رنا بختم شیم بیا باغ زور جهل او تیار برا شیم او شیم دا بنو امیه و دور راگه دا عبد الملک چاگا پشام که بادشاہ و خلیفه خواتا نشوه ده او حجاج ابن یوسف یا راولی گو دا دی زبیر پا زی پسی دا دی زبیر ابن عوام زیو عبداللہ یقیناً چیز مارے ہو خواد دا پا مکہ کی خلافت کو دا حضرت علی نفسو انزا شپک کالا خلافت کرے فا اغی نپرے خود اغی نپرے خود شامیانو نپرے خود بس راتلی بور پسی راتلی بور پسی یزید پی خپل واسکڑی و سیو سرو نکڑو بیا دا غزیو اگو پی خپل واسکڑی و بیا حکم بیا مروان پوچی عبد الملک راگی او حجاج ابن یوسف دا اگو گورنرو ناغو تاوی چی دور پسی ورزما آر نبیت اللہ سرا چکم داز مخامخ اچت غر دے نباغی و تمنجنیخ کے خودا تاوی زمانی تو پاو اوغی بیت اللہ کی اپنے غستے ہو چی اللہ استا کور دے بلدے خود زمانگا نشتا خوا دا زینب عبداللہ شہید کنو نو دو زبیر ابن عوام تورو والا پلاس رالا عبد الملک سروا دا عبداللہ روری انیو عروا دا دیر لوی عالم دیر اگر تایویس دا تویم نا وی دا چا تورا دا نو اگر دا ما دا لار دو زبیر وی دا دید آمخ ولی مات تی آوی لخکری پیوالی دا کافرانو زکا اوی حضرت حسان ندی ویلی پا خپل شیر کی دا صحابہ و پشان کی ولا عیب فیهم غیر ان سیوبهم نور حس عیب پا دی صحابہ و کنشتام ولیکن دا یو عیب دکو تا عیب وائن اگر دا چی توری چی دی کنا بهن فلول من قرائع الکتائبی مخونه مات شوی دی زکا چی لخکری پی والی دی توری روغی ندی کندو شوی دی ادا تورا دخوا نیسلی عبد الملک توس دو بیر تورا صلح پلاس کے اخلی تالا شرم نظر دگا ناشکر خلق را گئے او دی انجام و عاقبت بڑیر خرابی خواه زګه دی اسلام تنزی کتلی دی هغه پخانو پختو ته او دشمنو ته کتلی دی چې دی پیغمبر او دی صحابه او موږ مشران قتل کړی دی نو موږ به تنه اوس بدلې اخلو هلکه تا چې اسلام راوړو نو ورس ییر کا کنه اسلام چې راشي خو بیا به کې دا شي دونه نه زړې پتنې دا څنګه اسلام دی مدا واخلا دا فساد شورو دے چوز بکم حد ترسید لیخا نمونگا خدای سر دا لوز نشو کولے چی اللہ مونگ لتوفیق راکے چی مونگ هر یوکار پا سنت پیغمبر کو کنیکا کو نو پا سنت باندے کواد کو نو پا سنت باندے کدا مریض تپوس لزو نو پا سنت طریقہ چی نبی دی اسلامی دمر مقام بیان کرے چی کم روانی دا اللہ دا رضا دا پارا چیرا دا رور میں بیمار شوے دے تپوس لے زمان نی ملیک و سر روانی او دے پدا سلار کے روان دے چوی دے جنت اغا میوی او اغا ونی پدا سرا را ٹیٹی دی دے دم رو خدا اللہ دے رضا دے پا دے اللہ رضا سنگا دا چلل شی او مریض سرکینے او دعا و توقی چلل ام اشپین تشافی لا شفا اللہ شفاو ابیا تسلی خبری وتاو کی چه دی مرس سر بنده پاکی گی تا خودیر بخت آوری زمونگ دی پار دعا کوا بس پیز لال مخا اگه با دیر وی چه چه تیار دوائی چه وقت بل دانه دی دار کار دی پار خپل خپل وقت دی خوا بس کسو کمرشی اوت دا آگو پس ماندگانو لذی تعزیت و تغیخا بس لار بشی اوغ سر بکینی کا پڑاگا ناستی نو پڑاگا کا پکٹ کی نو پکٹ کی و سر بکینی او تبوئے الفاظ خدا دی چه عزاک اللہ و غفر لہو چه اللہ تعالی صبر در کی او اللہ دی اغتا معافی و بخنو کی بس نبی چیتا سرکے نبی عبوتا سرکے نبی بل ادا جدا وقت دیکن آغاز چیتا روڑا جدا وقت دیکن تو ولی ارسرا لڑی چارتی نجوڑایی نمونگ دا وعدنشو کولی اللہ سر چی اللہ پس دتی نبا هر عمل پس سنت پیغمبر کو زکا چی دمون کامیابی بغیر داغین نشتنو او تاویلی دی چی من یتویر رسول فقد اطوع اللہ چاچه دی پیغمبر تابیداری اکڑا بس دا اللہ تابیداری اوشوا ومن تولا وما ارسلنا کالیم حفیظوا چاچه مخوالو نو اللہوی تت اخلاسی بس زدی خپی جنم زپوشاو دی پوشا ما تی پریدا توبا دا سمرا دا زور خبر دا نو دا غزمون خواه دا چلا رب العزت وی چی ما تی پریدا من دم رب پخپل فیدا و نقصان نپویگو او دا سکارو ندی چی مونگ اینشو کولے ها دورا دا چی دا خلقو خبری دی ندگا لکوٹی برداشت کول والی ندگا مونگ نشو برداشت کولے آخر دا